Trójka, program trzeci, minęła północ, niedziela, 11 dzień czerwca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Radość na Narodowym w Warszawie. Polska pokonała Rumunię w walce awans do finałów Mistrzostw Świata w Rosji. Na Orlej Perci w Tatrach Wysokich zginęła turystka, spadła z dużej wysokości. W serwisie polityczne komentarze przed wizytą Donalda Trumpa w Polsce. Nie było to łatwe spotkanie, mówi trener biało-czerwonych Adam Nawałka. Nasi piłkarze na Narodowym w Warszawie pokonali Rumunię 3-1, otwierając sobie drogę do mundialu. Pół godziny temu zakończyła się konferencja prasowa po meczu. Mieliśmy konkretny plan na ten mecz, zarówno jeżeli chodzi o grę obronną, wysokim pressingiem. Bardzo szybko odbieraliśmy piłkę, próbowaliśmy kilku akcji szybkim atakiem. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy spotkania z boiska zszedł Krzysztof Mączyński, ma uraz głowy, mówi trener Nawałka. W tej chwili Krzysztof jest na badaniach, uraz głowy. Dokładne już opinie co do kontuzji Krzysztofa będziemy mieć, myślę, przed północą. Trzy gole dla biało-czerwonych w meczu z Rumunią strzelił Robert Lewandowski. Dwa z rzutów karnych, jeden po uderzeniu głową. W rozmowie z TVP mówił, że jest bardzo szczęśliwy z trzech bramek. Zrobiliśmy kolejny krok ku Rosji tak naprawdę, choć w pierwszej połowie naprawdę graliśmy dobrze piłką. Czasami przyspieszaliśmy, stwarzaliśmy sytuację. Wiadomo, że to nie był też łatwy mecz z tego względu, że Rumuni grali dość defensywniej. Polacy umocnili się na prowadzeniu w grupie, mają 16 punktów, o 6 więcej od Czarnogóry i Danii. Na mistrzostwach w Rosji zagrają zwycięzcy grup, a 8 najlepszych zespołów z drugich miejsc wystąpi w barażach. Na Orlej Perci w Tatrach Wysokich zginęła turystka. Najprawdopodobniej poślizgnęła się i spadła w przepaść z dużej wysokości. Na pomoc ratowników Topry wezwali turyści, współtowarzysze wędrówki kobiety. Orla Perć to najtrudniejszy wysokogórski szlak turystyczny w Tatrach. Ciągnie się od Przełęczy Zawrat ze skalistymi graniami, urwiskami i szczytami po Przełęcz Krzyżne. Powyżej górnej granicy lasów w Tatrach Wysokich na szlakach nadal leżą płaty twardego śniegu. Kolejne nagrania z podsłuchów w restauracji Sowa i Przyjaciele publikuje TVP Info. Przede wszystkim rozmów księdza Kazimierza Sowy, ministra skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierza Karpińskiego, przedsiębiorcy Jerzego Mazgaja i rzecznika rządu Pawła Grasia. Rozmowy dotyczą obsady stanowisk rozliczeń finansowych Kościoła i jego hierarchów. Joachim Brudziński z PiS zwraca uwagę, że to kolejna odsłona wcześniejszych nagrań dokonanych w tym samym lokalu. Jest to też niezwykle ważne, że obok księdza Sowy na tych taśmach są nagrani wysocy urzędnicy państwowi, prezesi spółek Skarbu Państwa, minister Skarbu Państwa, którzy kuglują i knują i układają różnego rodzaju układanki personalne, okraszone to wszystko jeszcze dosyć specyficznym językiem. Eurodeputowany PSL-u Jarosław Kalinowski uważa, że wszelkie taśmy nagrane Usowy i Przyjaciół powinny być w dyspozycji prokuratury. To prokuratura powinna mieć te taśmy i tylko prokuratura powinna nimi dysponować, a widać, że to dziennikarze mają. Na nagrania, które ujawniło TVP Info, pochodzą z 2014 roku. Politycy komentowali też wczoraj na antenie radiowej Trójki planowaną na początek lipca wizytę amerykańskiego prezydenta w Polsce. Donald Trump ma wziąć udział w szczycie państw Trójmorza. Wygłosi też ważne przemówienie i zademonstruje bliskie związki Stanów Zjednoczonych z Europą Środkową. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił, że szczegóły wizyty są ustalane, ale już teraz nie da się zaprzeczyć jej randze. Do Polski w tym czasie też przyjadał przywódcę państw regionu, tak zwanego Trójmorza, dlatego ranga tego wydarzenia będzie podwójna ważna. Rafał Grupiński z PO zastanawiał się, czy prezydent USA zwrócił uwagę na praworządność w Polsce. Od każdego jednego prezydenta Stanów Zjednoczonych myślę, że moglibyśmy się spodziewać mniej czy bardziej dyplomatycznego, ale konkretnego komentarza i zaniepokojenia w sprawie sytuacji w Polsce, natomiast po Donaldzie Trumpie w zasadzie tego się nie spodziewam. Joachim Brudziński z PiS uważa, że opozycja próbuje dezawuować wizytę Donalda Trumpa, mimo że jej istotnym tematem będzie bezpieczeństwo. I na tym się skupmy, a nie uprawiajcie tej totalnej opozycji, która już jakby charakteryzuje totalny odjazd. A Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej liczy, że władze powinny dobrze spożytkować pobyt gospodarza Białego Domu w Polsce. Warto wykorzystać ją do celów wybudowania bezpieczeństwa Polski, szczególnie ze względu na NATO i naszą pozycję w NATO. Według Kancelarii Prezydenta wizyta Donalda Trumpa odbędzie się 6 lipca. Karol Darmoros, Polska. Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słonecznie i do 25 stopni na zachodzie będzie w dzień. Teraz od 9 do 12, na wschodzie od 12 do 15 stopni może spaść deszcz. Początkowo możliwe są też burze, a nad ranem mgły. Trójka. Program trzeci. Ciekaw jestem, czy zwrócili Państwo uwagę na to, że wśród nas, słuchaczy i melomanów, jest sporo osób, które coraz większą wagę przykładają do jakości słuchanej muzyki. Jest też oczywiście sporo ludzi, na których rzecz jasna jakość nie robi większego wrażenia, bo muzyki słuchają z internetu i kompletnie ich to nie interesuje. Ale ja dziś nie o takich gagatkach, a o melomanach, którzy płacą za muzykę, zbierają płyty, doskonalą warunki odsłuchowe i, co zupełnie fantastyczne, coraz częściej bywają w filharmonii bądź po prostu w dobrych, a czasem wręcz doskonałych przestrzeniach akustycznych. Te słowa kieruję również do audiofilii, którzy z pewnością już zauważyli, że nie o głośność, a o transparentność, czy jak to się mówi w Polsce, o selektywność dźwięku tutaj chodzi. Dzisiejszej nocy razem z moim wyjątkowym gościem zabieram Państwa w jedno z najlepszych tego typu miejsc w Polsce, a może także i na świecie, gdzie po wejściu, kiedy już siądziemy i popłyną pierwsze dźwięki, człowiek na pierwszy rzut ucha może czuć się troszkę rozczarowany, bo zamiast dosadności jest dźwiękowy niuans. I nie ma tego wow, nie ma tej nadakustyczności takiej, że ach, o, full wypas akustyka. Rzeczywiście, my siedzimy i to płynie szlachetnie, ale stosunkowo cicho. Po chwili się okazuje, że płynie cicho, ale bogato. Na tym to polega. Słyszą Państwo głos dyrektor artystycznej i programowej katowickiego NOSPR-u, głos pani Joanny Wnuk-Nazarowej, która w maju odwiedziła nas na Myśliwieckiej. Wszystko za sprawą festiwalu Tauron Nowa Muzyka i dwóch koncertów tego przedsięwzięcia, czyli tego, jaki rozpocznie festiwal 6 lipca, będzie to The Cinematic Orchestra, i tego, który go zakończy 3 dni później, czyli muzyka Williama Basińskiego zagrana przez muzyków NOSPR-u. Z panią dyrektor rozmawialiśmy ponad 20 minut, głównie o wielu niuansach akustycznych siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Część tej rozmowy przedstawiłem już w Radiowym Domu Kultury, no ale myślę, że sprawa jest na tyle interesująca, że warto zaprezentować całość tego spotkania i nastroić słuch przed zbliżającymi się koncertami. To wszystko tej nocy w programie trzecim, a ja nazywam się Michał Margański, witam wszystkich bardzo serdecznie, dobry wieczór Państwu. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. początek naszego dzisiejszego spotkania wypełnia muzyka z płyty sygnowanej przez zespół stworzony przez tego pana. Hi, this is Jay Swinscoe from Cinematic Orchestra. You're listening to Trójka. W roku 2012 wytwórnia Ninja Tune opublikowała płytę zatytułowaną In Motion Part 1. Na niej znalazły się m.in. trzy nowe kompozycje The Cinematic Orchestra. Jak dotąd, poza jednym utworem wydanym w pliku, jest to najmłodsze wydawnictwo tego zespołu. Myślę, że z niecierpliwością czekamy na nowy album, ale właściwie dziś możemy tylko i wyłącznie spekulować, kiedy się ukaże, no i jak będzie brzmiał. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że część nowego materiału usłyszymy już za niespełna miesiąc na nowej muzyce, ale są to tylko i wyłącznie przypuszczenia. In Motion Part 1 wydaje się w związku z tym idealnym rozwiązaniem na tę chwilę, bo jest, myślę, czymś w miarę świeżym w dyskografii The Cinematic i na dokładkę sięga do pierwszych koncepcji zespołu, czyli do tworzenia muzyki mającej zilustrować niemy film. Do tego wszystkiego Jason Swinscoe sięgnął na tej płycie po bardzo rozbudowane klasyczne instrumentarium, co w kontekście słuchania muzyki w katowickim Nosprze wydaje się sprawą idealną, zwłaszcza, że o akustyce tego miejsca, jak wspomniałem, będzie opowiadać pani Joanna Wnuk-Nazarowa. Tej nocy proponuję zatem państwu przywołanie kolejnej kompozycji tego zespołu, kompozycji umieszczonej właśnie na tej płycie i po utworze Manhattan, napisanym do krótkometrażowego filmu dokumentalnego z 1921 roku, filmu wyreżyserowanego przez Charlesa Schillera i Paula Strenda. Tuż po nagranej rozmowie z dyrektorem artystyczną i programową Nospru przywołam utwór orkiestry napisany do niemego filmu René Clera zatytułowanego Entr'acte. Myślę, że po opowieści pani Wnuk-Nazarowej muzyka będzie smakować doskonale i kto wie, być może fragmenty tych nagrań, a może w całości, kto wie, pojawią się także w Katowicach, no bo i stylistycznie, i instrumentalnie to połączenie z katowickim Nosprem wydaje się idealne. Zapomniałbym, a to przecież ważne, szalenie ważne, bo będę miał dzisiaj również dla państwa dwa podwójne karnety na nową muzykę. Karnety obejmujące pierwszy, drugi i trzeci dzień festiwalu. Tak więc osoby, które go otrzymają, będą miały okazję zobaczyć, no i przede wszystkim usłyszeć zespół Jasona Swinscoe. Skoro jednak darmo nie oddam, będzie pytanie, a odpowiedź proszę wysłać na mój adres michal.margancki@polskieradio.pl. To już za kilkadziesiąt minut. Do tego czasu troszkę powspominam poprzednie edycje, co oznacza, że pojawią się płyty zespołów, które już odwiedziły festiwal Tauron Nowa Muzyka. Ale zanim po nie sięgnę, proponuję, abyśmy na chwilę przenieśli się do Kolonii, gdzie od 2003 roku działał zespół von Stach. von Spach. Kiedyś kwintet, a dziś kwartet działający w Kolonii. Zespół raczej nieobecny w muzycznym mainstreamie, ale bardzo ceniony wśród eksperymentatorów i ludzi zajmujących się muzyką elektroniczną. Panowie mają na swoim koncie 4 regularne albumy. Grupa od samego początku, czyli od powołania w 2003 roku, hołduje kulturze płyty winylowej i jednocześnie w sposób tradycyjny rozwija swoją dyskografię, ponieważ obok tych regularnych albumów są także maxi-single, często opatrzone remiksami i wszelakimi reinterpretacjami. Dlatego sposób tworzenia muzyki wydaje się również konserwatywny, ponieważ Niemcy wpisują się w ten najbardziej szlachetny model grania, czyli nie wykorzystują tutaj edycji dźwięku, a grają jak trzeba, na setkę, rejestrując to wszystko na analogowej taśmie. Do tego pod koniec czerwca ma się pojawić ich kolejna epka, dlatego też podgrzewam atmosferę i przed premierą ich nowej muzyki w potrójnym paśmie proponuję jeszcze jedno nagranie. I po utworze Highbolt, który znalazł się zarówno na winylowej epce, jak i na albumie, a było to w 2010 roku, teraz proponuję utwór z najmłodszej regularnej płyty Street Life, płyty wydanej przez wytwórnię Italic w 2014. Wiele ciekawych stylistycznych przecięć. W tym mam wrażenie, bo wyczuwam taki smaczek. Smaczek krautrocka. W programie trzecim Dwa Days i von Spar na kilkanaście dni przed premierą najnowszej winylowej epki, którą z pewnością przedstawię, kiedy tylko dotrzę na Myśliwiecką. To trójne pasmo przenoszenia. A w nim przywołuję utwory, które brzmiały na niektórych edycjach festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Był rok 2015. We'll be right back. flight in the night. If nothing better happened, could we find a place to hide out from the half-life? Jakby to było dziś. Pamiętam ten koncert, pisze słuchawka. Amerykańskie disco opublikowane w wytwórni DFA Jamesa Murphy'ego, czyli lidera LCD Sound System. Transmitowaliśmy ich występ w potrójnym paśmie i przyznam, że była to pierwsza w moim życiu taka sytuacja, kiedy mając przy sobie mikrofon, mogłem razem z publicznością zebraną w tym namiocie, no i z państwem przed radiem, mogliśmy wspólnie cieszyć się tym występem, w którym prym wiodła Nancy Wong, wokalistka zespołu. No i oczywiście sam Juan w towarzystwie jeszcze jednego gentlemana. Tak w roku 2015 brzmiało amerykańskie disco w Katowicach. Disco wspomagane momentami także tereminem, co dodawało jeszcze większego smaku tej całej sytuacji. Olbrzymie wrażenie robił też na publiczności zespół The Brandbrough Freak Ensemble, który pojawił się w Katowicach na Nowej Muzyce dwukrotnie. No i nic dziwnego, bo czar i magia przepisywania techno na tradycyjne instrumentarium podziałały na wielu. To jedyny elektroniczny instrument w tym całym przedsięwzięciu, czyli Minimoog. Z płyty Mr. Machine w programie trzecim The Brandbrauer Freak Ensemble. Do transkrypcji elektroniki na tradycyjne instrumentarium jeszcze dziś wrócimy. Teraz o uwagę proszę fanów jazzu, również obecnego na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Potrójne pasmo przenoszenia. Od wielu lat czekamy na nowego Coltrane'a albo nowego Davisa. Czekamy tak bardzo, że wszelkie przejawy nowego myślenia w jazzie, wszelkie przejawy przede wszystkim kreatywności związanej z poszukiwaniem inspiracji nie tylko, myślę, w łonie tradycji jazzowej, ale też całej tradycji muzycznej, traktujemy jak coś nowego. No a każdego muzyka, który wykaże się jakimś nowym podejściem do jazzu, z natury rzeczy mamy ochotę kreować na nowego Mesjasza. Oczywiście siła tkwi w marketingu, a jeśli jeszcze do tego muzyka niesie ze sobą dużą wartość wyssaną z tradycji, połączoną z kreatywnością i z energią młodego ciała, to jest szansa, że zrobi się głośno wokół danej postaci. Tak też się stało z osobą Kamasi Washingtona, dziś 35-letniego czarnego saksofonisty, który w zeszłym roku wieńczył 11. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka.